वह जुल्म याद जब करता हूँ तो खून खौलने लगता है। बदला ले लिया मगर फिर भी अब तक उर अंतर जलता है। ऊपर से फिर वनवास मिला, बन बन घूमे बेघर होकर। राजा विराट के यहाँ रहे हम राजकुमार नौकर होकर। अपने उन सभी संकटों के, दुखों के और दिक्कतों के, चाचा जी उत्तरदायी हैं आफत से भरी जिल्लतों के। अब भी वे हमें देखते हैं दुश्मन की तरह शत्रुता से। यह साफ प्रकट है उस दिन की, उस लौह मूर्ति की घटना से, जिनसे के मांग कर भी हमने अपना हक बाट न पाया है। दानार्थ उन्होंने अब हमसे किस मुंह से द्रव्य मंगाया है। इतना भी क्या थोड़ा है जो हम उनको नहीं सताते हैं। रोटी कपड़े के खर्चे का तीसों दिन बोझ उठाते हैं। धर्मराज बोले कहो भीम ना ऐसे बैन, चाचा का सुख चैन ही है अपना सुख चैन। दाना दिक से यदि उन्हें होता है संतोष, दे भी डालो द्रव्य कुछ भरा हुआ है कोष। इन शब्दों से बढ़ गया और भीम का रोष, जल भुन कर कहने लगे भरा हुआ है कोष। कब राजकोष पर होता है एकाधिकार राजाओं का, कब साधन वह हो सकता है नृप की अपनी इच्छाओं का। वास्तव में राजकोष तो उस भावुक जनता की थाती है जो जन को जनपति, जनपति को जगपति का रूप बनाती है। इस हेतु कोष से धन लेना अनुचित ही माना जाएगा। यह कार्य प्रजा से राजा का विश्वासघात कहलाएगा। भीमसेन का देख कर ऐसा भाव कठोर, धर्मराज सकुचा उठे देख विदुर की ओर। आखिर बोले विदुर से वे कुछ दबी जवान, मैं दूंगा निज कोश से करें पूज्य वरदान। धन पाकर नृप ने दान किया माना उपकार युधिष्ठिर का, बोले ना अंतक भूलूंगा मैं यह सत्कार युधिष्ठिर का। हाँ ऐसे देव तुल्य नर को कितना दुख मैंने पहुँचाया, सच तो यह है इससे पहले मैं उसको समझ नहीं पाया। बाहरी आँख थी बंद अगर देखता भी तेरी आँखों से, तो आज न होता मन मेरा व्याकुलियों पश्चातापों से। उसी रात की बात है जब की हुआ एकांत, हो उठा धृतराष्ट्र का मन अत्यंत अशांत। बुलवाया तब भी दूर को आए वे तत्काल। नृप उनसे कहने लगे हो व्याकुल बेहाल, विदुर हृदय में इस समय मेरे है अति क्लेश। जरा सुनाओ ज्ञान का कोई सा उपदेश। विदुर तभी कहने लगे अच्छा सुनिए तात, अद्भुत एक रहस्य की कहता हूँ मैं बात। देखा है मैंने एक कुआं जो जल विहीन है सूखा है, उस पर है एक पेड़ जिसकी शाखा से रस्सा लटका है। वह रस्सा पकड़ कुएं में कोई जन एक उतरता है, पर नीचे काला सांप एक बैठा निहार कर डरता है। घबरा कर देखा ऊपर तो भय उपजा और अभागे को, काले सफेद रंग के चूहे हैं कुतर रहे उस रस्से को। उस तरु की लंबी शाखों में मधुमक्खी वाला छत्ता है, जिसमें से बूंद बूंद बनकर मधु उसके मुंह में गिरता है। मीठी मधु की बूंदों को वह चख कर जब अति सुख पाता है, नीचे ऊपर का संकट तब बिल्कुल न ध्यान में लाता है। इन शब्दों से हो उठे कुरुपति कुछ बेचैन, बोले भैया विदुर तुम ठीक कह रहे बैन, मैं ही तो हूँ वह मूढ़ व्यक्ति जिसकी दयनीय अवस्था है, जो कथन तुम्हारा है वह सब मेरे ही ऊपर घटता है। जो कुआं है वह संसार यही रस्सी है आयु नियत मेरी, रस्से को पकड़ उतरता हूँ उस कुएं में यही नियत मेरी। काले गोरे जो चूहे हैं दिन और रात उनको जानो, वे रस्सी रूप आयु मेरी है कुतर रहे पल पल मानो। जो नाग कुएं में बैठा है यह समझो बस है काल वही, रस्सी कटने पर गिरते ही डस लेता है तत्काल वही। देखते हुए जानते हुए मैं इस संकट को भूल गया, विषयों के मधु की बूंदों की पाकर मिठास बस भूल गया। वर्षों बीते हो गया वृद्ध पर छोटे मनोविकार नहीं, मैं कौन कहाँ से आया हूँ यह उठा कभी विचार नहीं। सदा बहकता ही रहा हुआ ना मुझे विवेक, पारस पत्थर छोड़ कर कंकड़ चुने अनेक। जो प्रेम भरी बातें करता वह बातें कोरी बातें हैं, उस प्रेम दिवस के पर्दे में मतलब की काली रातें हैं। जिनको हम प्यारा कहते हैं जो हमको प्यारा कहते हैं, है सब मतलब असल में वे मतलब को तकते रहते हैं।